Bala Habyarimana. Mitambo yaongozwa na Eric Wimana. Karibu mpenzi msikilizaji kufuata taarifa ya habari mchana wa leo ambayo italetwa kwako na Mibali ni Virimana tukishirikiana na Ismail Kwizera. Na kwanza tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Kituo cha Sentia husika na kutengeneza pamoja na kuhifadhi chakula kinaiomba serikali kufuatilia kwa karibu baadhi ya mashirika yanayotengeneza vinywaji kuwa yanaeneza vigezo. Kunaendelea kuripotiwa uhaba wa mafuta ya gari nchini na hivyo kuathiri shughuli za uchukuzi na kupelekea bei za nauli kupanda. Tume ya ukweli na maridhiano inasema itakuwa ikiripoti shughuli zake kwa raia. Yamefahamishwa hayo na mwenyekiti wake katika uzinduzi wa kikao cha faragha kwa wajumbe wa tume hiyo kilichoanza leo kule Ngozi. Kuna haya bila shaka na mengine, punde ni habari kamili. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya usalama na kulinda majanga inafahamisha kuwa bado inasubiri kituo cha BBN ambacho huweka bayana orodha ya juisi ambazo zinafuatisha na zisizofuatisha sheria ili wizara hiyo ifanye kazi yake. Pierre Ngurikiye, msemaji wa wizara hiyo, hapingi kuwepo wanaotengeneza vinywaji kinyume cha sheria ili kutokuwepo orodha inayotolewa na husika na kibali. Hata muda wa kibali hicho unapomalizika, inakuwa vigumu kwa jeshi la polisi kutambua vinywaji halali imala. Tumsikiliza kihojiwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Vinywaji kama haya majusi, kuna majusi sio haramu, kuna makampuni yanatengeneza majusi ya ukweli na kuna sasa kampuni zinatengeneza hizi juice haramu. Hizo sasa ukienda kwenye soko sio rahisi kujua kwamba hii juice ni ya ukweli au ni juice haramu. Kusema kwamba idara zingine hizi zenye zinakubalia haya makampuni, hizi zenye zinapashwa angalia kama kazi ya hizi kampuni inaenda sawa na inatengeneza vitu haiweze vikaharibu afya na usalama, zingerifanya maandiko zikasema hii kampuni hii na hii na hii na hii zinatumika vitu haiweze vikaharibu afya na usalama wa watu. Polisi kajijua na zingine zinatumika kinyume na sheria zikajulikana. Sasa polisi kishajua kwamba kuna kampuni zinatumika kinyume na sheria, inakubitakuwa rahisi. Ina maana polisi haijapata orodha kama hiyo mpaka hivi? Polisi inajihitaji kutafuta habari kabla ya karatasi hizo kutoka labda kwa ofisi BBN. Ni kitu gani polisi imo mbioni kufanya? Ni kazi yake ya kila siku kusanya habari, kutafuta habari zote ziwezekanazo za kujua nani aiko anatengeneza kazi vitu vinaweza haribu afya na usalama. Baadhi ya waendesha magari jijini hapa Bujumbura wanatiwa wasiwasi na uhaba wa mafuta gari unaoshuhudiwa siku hizi. Kwenye vituo vya ugadhi wa mafuta Radio Isanganiro ilipo zuru kaskazini mwa manispaa ya mji wa Bujumbura, kituo kimoja ndicho kilichokuwa kikiendesha operation za ugadhi wa bidhaa hiyo. Madereva hao wanatoa wito kwa serikali kuvalia njuga tatizo hilo la uhaba wa mafuta ili kazi ziendelee vilivyo. Tuwasikilize baadhi ya madereva waliohojiwa na mwenzetu Jamari Vyani Ngenda Kuma. Ni hatari, tunapokea tu hivi hivi, sasa tutafanya aje? Ni kuvumilia tu, yani tunangojea yenyewe mungata tenda. Kama sio hivyo, binadamu najua kama hatuwezi, na saa nyingine kinaweza kupatikana na sisi roho inauma ni ile tu basi. Sasa na ni kipi ambacho mnaomba kama vile wa dereva? Serikali tu irahisisha haya mambo juu haiwezi ibakie tu ni vigumu hivi, tutakuwa hatuna maendeleo. Tunaomba serikali irahisisha haya mambo. Hapa hatuna kazi, hatuwezi kutumika juu hatuna esansi. Tunashinda tunatonda hapa. Tukosea kwamba muda, unaona tunapoteza muda hapa, tuko tunasubiri, tunakimbia na muda. Yaani mafuta ikosekana ni tatizo kubwa sana. Ndio kutafuta pesa, ni kijamii na hapo unaona usafiri unafuna kuwa mgumu sana zaidi. Ni kipi ambacho mnaomba? Tunaomba serikali irekebishe hizi tatizo ziishe ili tupate mafuta kama kawaida. Ni shida kwa juu, tunatumika tuone mafanikio kwa juu ya sasa, babose wanataka maveresema, lakini sisi hatuone faida. Tuna mafamilia huku, lakini tunatumika tuone faida kwa juu. Nyumbani wanataka elasio, na bosa anataka veresema, lakini hatuone mafanikio kabisa pana. Sasa mkiuliza wanawambia ni kwa sababu gani hakuna hiyo isansi? Sisi hatuwezi kuuliza ni aje sasa kwa juu, tuwe tunauliza jenye tunaona hapa karibu karibu tuwa baba na niba pompiste. Tutukua wa shoferi badogo sisi. Tunaomba mwe wakubwa waulize tuwa tuulizie. Uhaba wa mafuta yani upo, kama sisi udeva udesha magari hapa, tuna matatizo sana kuhusu kupata hii mafuta yani kwa jina maarufu yani essence katika hii maeneo tuyepo hapa komine Nahangwa, yani ukizunguka komine Nahangwa yote hakuna station yote ina mafuta. Bila hii station iko karibu ya hospitali militaire, tuna matatizo kupata essence. Na ni kipi ambacho mnachoomba serikali? Serikali ndio mzazi wa wananchi, yani tunaomba serikali jitahidi ipate mafuta jili sisi wananchi tupate nafuu ya kupata mafuta kila wakati. Na tukiendelea na habari kuhusu haba huyo wa mafuta ya gari aina essence katika mji wa Makamba yapata sasa takribani wiki moja. Upande wa mafuta aina ya mazutu, watumiaji magari na vifaa vingine vinavyohitaji mafuta hayo wanasema wameshasahau. Wanaosafirisha abiria wanafahamisha kuwa wanapata mafuta kupitia njia pembeni kwa bei kubwa na hivyo kupelekea bei ya nauli kupanda. Habari kamili na mwandishi wetu wa mkoa wa Makamba, Jerome Hakizimana. Hakuna hata lita moja ya mafuta ya kuendeshea gari aina ya essence kwenye vituo vya ugavi wa mafuta vilivyopo mjini Makamba. Kwenye kituo cha ugavi wa mafuta Kobili kuna zaidi ya wiki yote bila kutupia jicho aina ya mafuta hayo kama anayetumika hapo alivyotueleza. Na kwenye kituo cha ugavi wa mafuta Engen walituambia kuwa baada ya tarehe 2 mwezi huu hawajapata mafuta aina ya essence hadi leo. Ili wasiendelee kukaa bila kufanya kazi yao, wanaoendesha magari au pikipiki hununua mafuta ya kuendeshea gari kwenye soko bandia, lakini na penyewe waeleza kuwa kuyapata ni kama vile mlinzi wa jiwe. Lita moja waipata kati ya franga 4000 na 4250 sarafu za Burundi, hivyo kusababisha bei ya nauli kupanda kati ya 500 na 1000 kwa magari na 1000 hadi 2000 kwa pikipiki kwa ujumla. Waendesha magari au pikipiki hao waeleza kuwa uhaba wa mafuta huo kusababisha mapato yao ya kila siku kupunguka siku hadi siku, kwani wananunua mafuta kwa bei ghali kwenye soko bandia, hivyo kusababisha abiria na wenyewe kupunguka, kwa sababu kuna hata wasio na uwezo wa kulipa nauli wanayoikatiwa. Nikiripoti kutoka mkoani Makamba, Jerome Hakizimana kwa niaba ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Tukiendelea na taarifa hizi za habari, waziri wa maendeleo ya viwanja ametoa muda wa miezi miwili kwa watu zaidi ya 150 waliopewa viwanja kujenga majumba kuanzia ujenzi katika muda huyo. Waziri anafahamisha kuwa baada ya muda huyo viwanja hivyo vitapewa wengine ambao wana uwezo wa kujenga. Mkuu wa idara ya ujenzi mkoani Karusi amesema wengine miongoni mwa raia hao walipewa viwanja hivyo yapata miaka 5 ila bado hawajajenga. Habari ni kwa mujibu wa mwandishi wetu katika mkoa wa Karusi, Blaise Pascal Kararumi. Na tuendelee na katika mkoa wa Ngozi ambapo wajumbe tume ya ukweli na maridhiano Sever wanasema kuwa watakuwa wakitoa taarifa kwa Warundi wapi shughuli yao itakapokuwa imefikia, ila wakibaini kuwa kuna taarifa ambazo hazitokuwa zikitolewa bila idhini ya waliopata waliowapa shughuli yenyewe. Kumradhi, hayo mifamisho na Pierre Claver Ndaicharie, kiongozi wa tume Sever, alipokuwa akifungua rasmi kikao cha faragha cha wajumbe wa tume hiyo mjini Ngozi. Kikao hicho kitadumu wiki moja. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu wa mkoa Ngozi, Apolinaire Muzagara. Kituo cha Sentea kinachojihusisha na kutengeneza pamoja na kuhifadhi chakula wametoa wito kwa serikali kufuatilia kwa karibu baadhi ya mashirika yanayotengeneza vinywaji kuwa yanaeneza vigezo. Wameyazungumza hayo baada ya kuripotiwa mashirika yanayotengeneza juice aina ya jejembe kuendesha shughuli zake kinyume na sheria, ambapo vinywaji hivyo ni hatari kwa maisha ya binadamu. Severe Sindaikengera athibitisha kuwa hali hiyo ilikuwa ikimaliza siku ikijitokeza. Kiongozi huyo wa Sentea anafahamisha pia kuwa wapo mbioni kuiomba serikali iwape uwezo wa kufikia sehemu viwanja hivyo vinapotengeneza ili wachunguze ikiwa vinywaji hivyo vinafuatisha kanuni. Severe Sindaikengera anafahamisha kuwa wakishirikiana na kituo cha BBN katika mambo mengi, ila endapo fursa hiyo ya kufikia kunapo kuna ili wafikie kunapo tengenezwa vinywaji hivyo vinapopatikana. Namni hadi hapo mpenzi msikilizaji, hatuna budi ya kutamatisha taarifa ya habari mchana wa leo. Na kabla ya kutia nanga, ni kukumbusha tu muhtasari wa habari zenyewe. Kituo cha CNTA husika na kutengeneza pamoja na kuhifadhi chakula kinaomba serikali kufuatilia kwa karibu baadhi ya mashirika yanayotengeneza vinywaji kuwa yanaeneza vigezo. Na kunaendelea kuripotiwa uhaba wa mafuta ya gari nchini, na hivyo kuathiri shughuli za uchukuzi na kupelekea bei za nauli kupanda. Tume ya ukweli na maridhiano inasema itakuwa ikiripoti shughuli zake kwa raia. Amefahamishwa hayo na mwenyekiti wake katika uzinduzi wa kikao cha faragha kwa wajumbe wa tume hiyo kimechoanza pale Ngozi. Langu jina ni Bali Neverimana, tulikuwa tukishirikiana na Ismail Kwizera. Tukutane tena saa 10 alasiri katika habari kwa ufupi. Kwaheri.